na chuj tak zapierdalasz, weź zwolnij. Dobra, pilnuj skanera. Jakbyś się spierdolił, to nie byłoby ciśnienia teraz. Bateria zdechła. No i? Szukam kurwa ładowarki. Dobra, jeden chuj, zaraz zjeżdżamy. Kurwa, krótka analiza, gramy na kurwiarz, choć to nie jest Blizzard na róże, dajmy na to Luisa. Macie zawidza i się powoli zbliża, przed chwilą pusty samar żeś wylizał i nie chcę cię tu teraz zawstydzać. Na w domu najwyżej kina obliża, więc czarował będziesz jakbyś kurwa był wizard. A po striptizach jak po striptizach, przyszłość jest prosta, robię za czarnowidza. Życie na życie, wywalona pizda, twoja prawda jest krzywa jak pizza. Kiwam, kiwam, kiwasz, pijemy na viva. Nie ma kurwa, że nos bez spoiwa, dobijasz targu napięty jak cięciwa. Lora nabita jak z Ukrainy minivan. Tiry z wodą, napijmy się piwa. Zamów lobstera, wolej aperitiva na A2. Uliczny survival, transport leci góra dół jak Bolivar. Chcesz speeda, jest płynna, amfetamina, psy. Nie, bo to Opel Meriva. Moja moralność wątpliwa, ale co się tam odpierdalasz, myciara przeszywa. Zapalmy, zapalmy do kawy. Szlugi są lewe i lewe są blachy. Kurwy czekają na twój hajs za lachy. Busy kurwami wypchane po dachy. Wpadki, wypadki, zamknięte szafy, uczciwie kradzione. Markowe łachy, ale na tej budowie to tyle nakradli, że do dzisiaj mam ubaw po pachy. Leci hajs jak na A2. A2, A2. Ciśnie da w cały fanta. A2, A2. Najpierw split, potem szamba. A2, A2. Na lawę tak tani zrywanie Maybach. A2. W nadkolach schowane miętowe elemy w LPG, LSD i pół kilo fety. Jak dostarczysz towar, to nakłuda w bitka. Lepszy alkohol i dresy Adika. Autokar młodości, miłości, parada. Droga wolności na zachód po A2. A2, A2, A2. Spadły obroty, pękają rajty ze starej A2, płaczą tirówki. Ogród jest pusty, gdzie szklane karły, jarały się nimi przyjezdne helmuty. Dowawy na sztuki, na bipi, na szlugi. Trzy razy na suce traciłem prawko, V8 prosi o wpierdol. Zamykam budzik, trzy paki gładko. Cofał się w czasie jak licznik pasatów. Niebite nowe skrajiny kebabów. To mi się możesz przytulić w chuj hajsu. Dobierz u ziomka kompletny z leżaków. Marki, dolary, nieważna waluta. Ważne by kurwa, zgadzał się utar. Kweta, tablety, masz czas do jutra. Naliczyć lamu za to żadna sztuka. CB Radia. Namiar. Awaria. High Life. Realia. Fajrat. Bawaria. Zgarniasz. Leci hajs jak na A2. A2, A2. Ciśnie da w cały fanta. A2, A2. Najpierw split, potem szamba. A2, A2. Na lawę tak tani zrywanie Maybach. Leci hajs jak na A2. A2, A2. Ciśnie da w cały fanta. A2, A2. Najpierw split, potem szamba. A2, A2. Na lawę tak tani zrywanie Maybach. A2.